อย่ารำคาญความคิดอย่าติดสมาธินิ่งนิ่งหลวงปู่เสาอาจารย์ใหญ่กรรมฐานภาคอีสานท่านบอกว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามว่าจิตฟุ้งซ่านหรือยังไรท่านอาจารย์ท่านตอบว่าอ้าวถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่งก็ไม่ก้าวหน้าทำสมาธิแล้วเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมานี่คือความก้าวหน้าของจิตสมาธิอันหนึ่งพอสงบแล้วมันก็มีแต่สงบละเอียดหายเงียบไปเลยนั่นสมาธิในฌานสมาบัติใช้งานไม่ได้สมาธินิ่งๆโดยไม่มีความคิดนั่นอย่าไปเอามันไม่ดีหรอกแก้ปัญหาไม่ตกถ้าจิตสงบแล้วมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมากำหนดสติรู้ไปแล้วในที่สุดสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นมันเกิดเป็นปัญญาจะกำหนดหมายอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั่นแหละว่านี่คือสังขาราอนิจจาบางทีคิดไปมันดีใจไปเสียใจไปทุกข์ไปบางทีถึงร้องไห้ไปเมื่อสติดีขึ้นมันก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยแหละคือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บางทีมันนิ่งปั๊บพอไหวตัวปั๊บอ้อความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความคิดนี่แหละมันมายุเป็นสภาวะให้เรากำหนดหมายรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์มันจะมองเห็นธรรมะชัดเจนไปอย่างนี้ถ้าสมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติแล้วเราคุมมันไม่ได้หรอกสัญญาเจตนาจะคุมให้มันเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเลยเมื่อมันเป็นเองแล้วปล่อยเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นในที่สุดความตั้งใจที่จะกำหนดรู้มันก็หายไปจะมีแต่ความเป็นเองโดยอัตโนมัติของมันพอไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะนิ่งปั๊บสว่างสวยสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาพอมันมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันจะตกไปตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟที่ท่านบันทึกไว้ในหนังสือมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นถีติภูตังนี่แหละคือถีติภูตังจิตนิ่งเด่นสว่างสวยสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตตลอดเวลาแต่จิตหาได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นไม่มีแต่นิ่งเฉยเป็นปกติเบาสบายอยู่เท่านั้นทีนี้ถ้าหากจิตอยู่ในลักษณะอย่างนั้นจิตมันปรุงแต่งได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความยินดียินร้ายเรียกว่าวิสังขารเราจะมองเห็นสังขารได้ชัดเจนแต่ถ้ายึดแล้วยินดียินร้ายมันก็ถูกสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงเราจะมองเห็นได้ชัดว่าอ๋อตัวอนิจจังมันก็คือจิตของเราไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งอื่นไม่เที่ยงสิ่งอื่นมันเป็นเพียงสิ่งที่มายั่วยุให้เราเกิดกิเลสอารมณ์เมื่อจิตยังไม่มีพลังเป็นอิสระเพียงพอมันก็หวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆมันก็เป็นอนิจจาแต่ถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ความคิดอะไรขึ้นมามันได้แต่นิ่งเฉยคล้ายๆกับว่าความคิดนั่นเป็นอีกอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้เป็นอีกอันหนึ่งมันแยกจากกันเป็นคนละส่วนในลักษณะอย่างนี้ความยินดียินร้ายไม่มีพอใจไม่พอใจไม่มีมีแต่ความเป็นปกติจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมมันก็เป็นวิสังขารตั้งใจดูใหม่กำหนดดูใหม่อย่าไปคิดรำคาญมัน ทำความเข้าใจกับเรื่องนิมิตเมื่อจิตว่างดูมันอยู่เฉยๆจิตว่างหมายถึงจิตไม่มีความคิดถ้าจิตว่างแบบสมาธิมันจะรู้สึกสว่างอันนั้นแสดงว่าสมาธิมีพลังงานแต่มันก็ไม่เสมอไปบางทีพอจิตมันว่างและมันรู้สึกแจ่มๆกระหยิ่มกระหยิ่มอยู่ในส่วนลึกๆอันนี้ก็ใช้ได้เมื่อเกิดนิมิตก็กำหนดรู้จิตเฉยอย่าไปวิ่งตามนิมิตถ้านิมิตเป็นภาพนิ่งไม่ไหวติ่งสมาธิเป็นสมถกรรมฐานถ้าปฏิภาคนิมิตนิมิตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวิปัสสนากรรมฐานกำหนดหมายเอาอย่างนี้ง่ายดี